является сам гражданин Лукашенко. И в этом ни у кого не должно быть сомнений. Скончым агляд тэлефанаванняў за тыдзень водгукамі на працу Радыё Свабода. Хочу подяковать вашего корреспондента Игора Корнея за добрый материал, который прогучал в эфире 7 соковика. Это редкая удача, когда одним телефонным звонком можно яскраво подтвердить справедливость аргументов слухача. Я в своем звороте до коммунальщиков свержал, что сирот их зашмат свояков, дружбаков да лайдаков. А той невядомы чыноўнік, які адказваў вам па тэлефоне, пачуўшы пра гэта, мабыць, падсвядома пазнаў сябе сярод іх, ды кінуўся ў лаянку і абразы чалавека, якога ў вочы не бачыў, пацверджваючы факт, што ў міністэрстве ёсць і звычайныя хамы. Дзякуй табе за гэта, труслівы невядомы чыноўнік, бо ты не смелішся назвацца і будзеш хавацца за ананімнасцю. Из Риги, доктор технических наук Михаил Леков. На этой неделе вашим общественным редактором был академик, первый заместитель председателя Союза художников Беларуси Григорий Ситница. Надо бы побольше личностей такого масштаба привлекать к вашим радиопередачам. К большому сожалению, таких личностей у вас в эфире не очень много. Я удивляюсь вашими звонками. Что они играть может на это Лукашенко? Что они играть может на Беларусь? Они что, Беларусь эту делали? Мы вложили Беларусь после войны. А вот это звонки ваши, они противно слушать. Научитесь разговаривать культурно. А вас черт знает, что творится. Прогучал агляд звонков на свободу. Телефон для сувязи у Менску працуе и у гэты час. А зараз на наших хвалях вольная студия. Сімвалы волі, партрэты герояў Беларускай Народнай Рэспублікі і нашчадкаў іх ідэяў. Тэма размовы Міхася Скоблы і мастака Алексея Марачкіна. Спадар Алексей, недавно вы вернулись со Страсбургу, где примерковано до юбилею Белорусской Народной Республики проходила политично-мастацкая акция «Белорусский тыдень». Расскажите про мастацкий складник этой импрезы. Першиню у Европарламенте принимали нашу делегацию на самом высоком уровне. Была и культурная акция. И наперш в эта культурная акция открывалась фильмом Юрия Хашчавацкая и Владимира Орлова свечены 90-годи БНР. Ну и у велизанном интерьере такой рекреации были такие шикованные стенды, на которых представлены творы мастерства, где-то за 30 творов моих, и так само показывал свои творы Игорь, мой сын, так само мастак. С нами был так само гурт Змитера Войтюшкевича. И вот выявите себе в этой зале, где шмат народу, где такие представники, как президент Европейского парламента Ганс Герт Пётрынг и европейские комиссары в пытаниях вонковых дочинений. Было вельми цікаво, и все это отбывалось на фоне нашей выставы, а так само фотовыставы, где основной акцент был, конечно, на президентских выборах минулых. Это площадь Костуся Калиновского и молодь, якая там ладила свою протестную акцию на мётах. Чи не было у вас проблем с вывозом своих творов? Я вывозил несколько таких творов нонконформистского характера. Это русская частушка, где-то мой образ, подобный на Путина, играя на гармонику. И твор, он мая двойную назву, «Якие сами, такие наш Саня». Альбо просто выбор, выбор. Правда, глядели мытники этот твор, так усмехались. И один из них сказал, это что, тут ты БНФ заседая. Вот, но тем не менее, все прошло, все нормально. Тема тэма беларускай гісторыі, адраджэнская тэматыка заўсёды заўважна прысутнічала ў вашай творчасці. А ці можаце вы прыгадаць, калі і дзе вы ўпершыню пачулі пра БНР і ўбачылі пагоню і бел-чырвона-белы сцяг? Я ўжо быў так у сталым узросці. Я быў студэнтам тэатральна-мастацкага факультэта, аддзялення жывапісу. Это які год? Это недзе 66-67 год. Вось, а моя жонка з заходняй Беларусі, Ірына, як на сёння Шаркаўшынскі район, то я сустракаўся з віленскімі адраджэнцамі. І мне пашчасціла сустрэцца з Васілём Рабізам, які захоўваў на гарышчы бібліятэку. І тады я ў руках трымаў часопісы тагачасныя, «Шлях моладзі», кніжкі Абдзіраловіча. Ну, «Шлях моладзі» ж вядома, навокал гэта імклівая пагоня. Ну, і безумоўна, якраз знаёмства з Евгенам Куліком, бліжэй з Міхасём Рамунюком, крыху маладзейшым, і з Геннадзем Сокалавым, мастаком. Ну, ўжо калі прыїжджалі мы ў Вільню, то гэта як у нашу беларускую Мекку, мы праходзілі па звострым брамы, і нас вітала імклівая пагоня. Спадар Алексей, мастакі, як мне здаецца, былі заўсёды на крок, на два бліжэй да забароненай за савецкімі часамі нацыянальнай сімболікі. Вось, напрыклад, у 1980 годзе у выдавецтве «Мастацкая літаратура» выходзіць «Песня пра зубра» Міколы Гусоўскага. І мастак Яўген Кулік малюе на форзацы пагоню, і ўсё гэта 15-тысячным накладам ідзе ў народ. А як не ўспомніць двухтомнік Караткевіча з пагоняй на вокладцы, аўтарства Пятра Драчова. Дарэчы, 40-тысячны наклад. Такое адчуванне, што мастакам і ў самы змрочны час дазвалялася больш, чым усім астатнім, тым жа пісьменнікам. Ці гэта толькі на першы погляд? Я думаю, што ёсць праўда ў тваіх словах. Ну, і яшчэ я вам хачу сказаць, што мы павінны ведаць, што ў гэты час Алесь Петрашкевіч працаваў у ЦК, і ён якраз адстойваў гэта. Я памятаю, калі мы праводзілі выставу, прысвечаную тётцы Элайзы Пашкевіч Гусоўскаму, то там мы налічылі, памятаю, Евген Кулік хадзіў і больш 10 пагоняў налічыў, і ўсё гэта, так сказаць, нармальна, ўсё гэта праходзіла. Я тут згадаю, што якраз да 90 годзе Максіма Багдановіча мы ладзілі выставу, і была вечарына ва ўніверсітэце. Таксама такая была значная падзея, калі гэта вечарына афіцыйная, тады студэнтамі яшчэ былі Сергей Дубавец, Вінцук Вячорка, і сцэну упрыгожваў мой маляваны дыван, вялізны маляваны дыван з пагоней, узятай з вострай брамы, і словы унізе Багдановіча, старадаўняй літовскай пагоні, не разбіць, не спыніць, не стрымаць. Час, як кажуць, змяніўся, і мне не так давно патэлефанавалі, што ў сховах галерэі мастацтва знаходзіліся гэтыя эталоны, якія прадаваліся, эталоны пагоні. І, ну, не выкідаюць жа іх. Я папрасіў просто, каб яны захаваліся, я сабраў, яны ёсць у мяне, я думаю, што яны дачакаюцца свайго часу. Вы стварылі партрэт Ларысы Геніюш, якая, як вядома, была генеральным сакратаром Беларускай Народнай Рэспублікі. А ў якіх яшчэ праявах, у якіх яшчэ асобах тэма БНР знайшла сваё месца ў вашай творчасці? Ну, акрамя Ларысы Геніюш, хаця па гэтаму поводу шмат спрэчак, ці то гэта Ларыса Геніюш, ці то гэта Палута Бадунова. Таксама, дарэчы, дзяячка БНР. Да, дзяячка БНР. Так што тут, як кажуць, спрэчкі вакол дзвюх асобаў. Добры партрэт серыі выдатнай дзеячы гісторыі і культуры – гэта партрэт Івана Луцкевіча. Гэты партрэт доўгі час знаходзіўся ў кабінеце тагачаснага міністра замежных справаў Петра Краўчынкі. Гаспадар Алексей, памятаю, як у 1988 годзе часопіс «Спадчына» змясціў на сваіх старонках цэлую паэтычную міні-анталогію «Сімвалы волі». Вершы беларускіх паэтаў, прысвечаных 25-му сакавіка, вершы пра пагоню і бел-чырвона-белы сцяг. А калі б зладзіць вось такую выставу сумежных відаў мастацтва, жывапісу, графікі, скульптуры, габелену, на гэтую ж самую тэму, якія творы павінны былі б заняць на ёй самае пачэснае месца? Найперш на гэтай выставе, безумоўна, павінна быць той эталон пагоні, які быў на фасадзе Дома ўрада. У Нацыянальным музеі, яшчэ тады, калі быў дырэктарам Карачун, на маёй персанальнай выставе на цэнтральным месцы быў бел-чорна-белы сцяг, спалены на палову. Это тады, калі нашыя беларускія вайскоўцы прымалі прысягу. Ён на пляцы незалежнасці, ён цэлыя суткі быў там, але ноччу нехта яго падпаліў. І гэты сцяг, ён, як і рэліквія, захоўваецца ў мяне. Такі сімвал ганенняў на гэту нашу сімволіку. Пасля, значыць, вітражы, памятаеце, былі вітражы. вітражы в Заславі на гэтых вокнах, зробленыя, па-моему, Эдуардам Агуновічам. Тут можна згадаць і габелены таго ж Сымона Свістуновіча, яшчэ і творы майго сябра Алеся Шатэрніка. Да гэтага часу ў яго ў майстэрні захоўваецца велізарная шыльда, дзе прымалася трэцяя ўстаўная грамата, гэта сённяшняя вуліца Валадарскага, там пагоня з мечам. Ніяк да гэтага часу мы не можам устанавіць. Гісторыю не трэба падрабляць. Усё ж такі, як бы там ні было, сённяшні начальнік рэспублікі хай часцей успамінае, як ён прысягаў Беларусі. І руку ён клаў на канстытуцыю з пагоняй, і гэта рабілася пры бел чорна-белым сцягу. І навогул мастакі нашай суполкі пагоні, яны якраз звярталіся да гэтай тэматыкі. Але я от мару пра што, пра выставу. Не пасля всіх гэтых от шэсцю мітынгаў заховуюцца гэтыя плакаты харугвы, пачынаючы ад гэтага адраджэнскага перыяда утварэння Беларускага народнага фронту. Гэта была б у Палаца мастацтва шыкоўная, вялізная выстава якраз і прапаганды нашых сімвалаў. Яно павінна адрадзіцца, яно адродзіцца. Я проста веру ў гэта. А я б абавязкова ў гэтую экспазіцыю дадаў бы яшчэ вашага Мірона, які вывешвае бел-чырвона-белы сцяг на высакавольтнай лініі. Дарэчы, ён намаляваны са спіны. А ці не збіраецеся вы калі-небудзь намаляваць ягоны парадны партрэт? Мне часенька задаюць такое пытанне, калі ўжо павернецца тварам Мірон да гледача. Я так думаю, што ў гэтым нейкая ёсць і загадка, таму што Мірон, ён шматлікі, ён жыве ў нашым сэрцы. Мы вас з вамі тут таксама Міроны можам выйці і выйдзем 25 числа з нашай сімволікай. Прыйдзе час, відаць, з'явіцца не адзін Мірон, але да гэтага часу ён няўлоўны, ён няўлоўны, ён як арханёл Міхаіл, так сказаць, лётае і прапагандуе нашу сімволіку. Гэта легенда, гэта міт, і міт такія патрэбны нашым людзям. І апошняе пытанне, спадар Аляксей, на якое адказваюць многія ўдзельнікі нашых перадачаў. Што для вас асабіста азначае дзень 25-го сакавіка? Сёлетні дзень, это 90-годзе, БНР, это выдатная дата. Ёсць такія даты, которые жывуць вечна. Калі ёсць 90, будзе 95-годзе, а наперадзе 100-годзе, і нідзе гэта не будзе сцёрта з памяці людской. І гэта нас мобілізуе ўсіх, яднае. Поэтому для мяне эта дата, іна, як для мастака, для мяне вельмі важная, таму што я ўжо адчуваю, якія там будуць лозунгі. І нашыя мастакі пішуць лозунгі як логатыпы. Будзьма беларусамі, будзьма смелымі, будзьма свабоднымі. І сярод усіх лозунгаў, напрыклад, не бойцеся. Словы з новага запавету. У вольнай студыі на пытанні Міхася Скоблы адказваў мастак Аляксей Марачкін. Шановныя слухачы, пасля пераходу на летні час у нядзелю 30 сакавіка мяняюцца хвалі частоты беларускай свабоды. Час перадачаў застаецца нязменным раніцай ад 6 да 8 і ад 6 гадзіны вечара да поўначы. Запішайце, калі ласка, нашыя новыя хвалі і частоты. Пачніце дзень са свабоды ад 6 да 8 раніцы на хвалях 49 і 41 метр. Частоты 5925 і 7115 кілагерцаў. Не праспіце ранішні жывы эфір, які пачынаецца а 7 гадзіне. Пазначце кароткія хвалі. Ад 18 гадзіны нашыя перадачы гучаць на частотах 7180 і 9725 кілагерцаў. Хвалі 41 і 31 метр. Ад 20 гадзіны настройцеся на частоты 6050 і 7115 кілагерцаў. Хвалі 49 і 41 метр. Ад 22 гадзіны да поўначы слухайце беларускую свабоду на кароткіх хвалях 41 і 31 метр. Частоты 7115 і 9750 кілагерцаў. Заўсёды ад 6 да 8 раніцы і ад 6 вечара да поўначы лавіце свабоду на сярэдніх хвалях. Частата 612 кілагерцаў, 490 метраў. Шановныя слухачы, напішайце, калі ласка, пра якасць прыёму нашых перадачаў на новых частотах. Адрес у Менску 220-005, поштовая скринка 111. У Чехии улица Виноградска 1, Рага 1. Нагадаем, новые хвали частоты вводятся разом с переходом на летний час в неделю 30 соковика. Выбирайте свободу.